تخت نشین ہوئے وہ علا مکہ کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ چاہ پیتا نہ بس ایک جان جو جہاں پیتا کروں تیرے نام پہ چاہ پیتا بس ایک جان جو جہاں پیتا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل تو الرضا پڑھے اس بلا نے میری بلا کروں مدح اہل تو الرضا پڑھے اس بلا نے میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ من والاولا بکمالہ کشف تو جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ